nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu sądu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To w ramach uzupełnienia kilka słów o pogodzie. 5 minut po 18 na sucho. To nam dzisiaj wieczorem nie ujdzie do zmroku. Mokro i pochmurno. Na ogół w nocy opady deszczu będą przesuwać się na wschód. Dzięki czemu jutro na zachodzie ma być już słonecznie i sucho, ale temperatura to konkretnie wyhamowała. Jutro maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 24 we Wrocławiu. Drodze z Trójką. So now Brzmi to tak jak ten obijający się deszcz o parapet. Bring it to life, Evanescence w programie trzecim Polskiego Radia. 9 minut po 18. To zapinamy pas. Jedenka, dwójka i co? I wiadomo, trójka. Po drodze z trójką jedziemy przez ten deszcz, przez kałuże, tak wycieraczki i w prawo i z powrotem i tak na przemian. Ale czy na pewno się jedzie? No właśnie, to jest dobre pytanie. Proszę Państwa, będziemy sprawdzać, licząc oczywiście na Państwa pomoc, 227 trójek. A ponieważ dzisiaj 80. urodziny Micka Jaggera, proszę dać znać, to jest takie pytanie, no myślę, że sensowne. Idealny utwór Stonesów do samochodu. Albo któryś z solowych przebojów Micka. 227 trójek. Moim zdaniem to właśnie ten Gimme Shelter już teraz w programie trzecim. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Raz, dwa, trzy i w drogę ze Stonesami. Na początek to słychać.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Można się sprawdzić, spróbować zatańczyć w deszczu, to ponoć sztuka jest. Nie wiem, czy państwo tak macie tak samo, ale dzisiaj są zdecydowane problemy z koncentracją, oby tylko nie podczas jazdy. Oby piłkarze Rakowa Częstochowa nam podnieśli ciśnienie, ale to trochę później, po 20. Ile będzie? 227 trójek. No i też drugie pytanie, idealny utwór Stonsów do samochodu. 26 minut po 18. To wiecie państwo, jeszcze kilka minut i sprawdzimy sytuację właśnie na drogach. Będzie radio nawigator trójki, później wjedziemy w świat ekonomii, a tutaj jeszcze w nawiązaniu do grupy Charlatans, która grała nam no mniej więcej 5 minut temu. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo lubię was za te szarlatańskie rytmy. Assistant in their dream. Oh, ooh.

Oznacza to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych oszczędności przy akcie notarialnym, przy czynności prawnej zakupu mieszkania. I od razu zaznaczam, że nie dotyczy to tylko tych, którzy kupują mieszkanie w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Ustawa o zniesieniu tego podatku powinna wejść w życie jeszcze w sierpniu. Zostajemy w mieszkaniówce, ceny drożeją i nie ma co się spodziewać spadku, piszą analitycy PKO BP. W Warszawie za metr kwadratowy trzeba zapłacić już niemal 14 tysięcy złotych, ale to oczywiście bezdyskusyjne królestwo mieszkaniowej drożyzny. W 6 największych polskich miastach, porównując z drugim kwartałem rok temu, ceny poszły w górę o niemal 6%. Do końca roku będzie tylko drożej, bo popyt nakręca m.in. wspomniany program Kredyt na 2%. Nowela tegorocznej ustawy budżetowej trafia z powrotem do Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Tak zdecydowała Izba Niższa. Rząd chce podnieść wydatki państwa o ponad 20 miliardów złotych do kwoty ponad 690 miliardów, mówił w Senacie wiceminister finansów Sebastian Skuza. Przede wszystkim w celu złagodzenia skutków gospodarczych wynikających z agresji Rosji na Ukrainę, ale również w obszarze wzmocnienia jeszcze w roku bieżącym jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się także istotne, bo ponad 14,3 miliarda złotych zwiększanie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym kwota około 13,200 to zwiększenie środków na działalność samorządu. Skurczyć mają się też dochody budżetowe. Ostatecznie tak zwana dziura budżetowa ma wynieść 92 miliardy złotych. Senatorowie dyskutowali też o podniesieniu świadczenia 500+ do 800+ wstecznie od czerwca. To postulat Koalicji Obywatelskiej. Rząd chce, aby waloryzacja nastąpiła z początkiem nowego roku. Około 300 milionów złotych trafiło na konta rodziców, którzy wnioskowali o dodatek do wyprawki szkolnej dla swoich dzieci w programie Dobry Start. Kolejne pieniądze mają trafić na konta rodziców w poniedziałek. Wnioski na dofinansowanie można składać do końca listopada wyłącznie przez internet. Za półtorej godziny poznamy decyzję najważniejszego banku świata odnośnie do stóp procentowych. Podwyżka o 25 punktów bazowych jest już chyba przesądzona, ale analitycy czekają na sygnał, czy to już ostatnia podwyżka. Od marca zeszłego roku Fed podniósł stopy najmocniej od 40 lat. W oczekiwaniu na tę decyzję dolar kosztuje równe 4 zł, ale odnotujmy, że dziś spadł poniżej tej magicznej bariery i kosztował 3,99. Po południu za franka płacimy 4,63. Za euro 4,43, za brytyjskiego funta 5,16, a nasza giełda zamknęła się dziś w kolorze czerwonym. WIG20 spada na koniec dnia o ponad 0,8%. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Marcin, ponieważ jesteś tutaj, masz samochód? Jeździsz samochodem? Słuchaj, ale trafiłeś, wiesz, bo normalnie jeżdżę rowerem, a dzisiaj wybrałem się pożyczonym samochodem. No to bardzo rozsądnie. Prawda? A nie spodziewałem się takiego warunku atmosferycznego. Krótko i na temat. Jest. Ty powinieneś wiedzieć, bo czas to pieniądz, tak? Idealne utwory stąsów do samochodu, twoim zdaniem. Ojejku, no zabiłeś mnie, nie wiem. Myślałem, że od razu powiesz, że Jumping Jack Flash, bo to cash, cash, cash. Ach, oczywiście, no proszę bardzo, tak. To pytanie zostaje również do państwa, 227 trójek, a teraz gramy tak w uzupełnieniu prognozy pogody, która po 19 na pewno w programie trzecim Polskiego Radia, że to taka szklana pogoda, patrzę przez okno w Warszawie. No zdecydowanie tak, teraz Lombard. Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z trójką Nothing But Thieves, Trip Switch, to przełączmy się na chwilę na piłkarskie emocje. Dzisiaj po 22 runda eliminacji Ligi Mistrzów Raków kontra Karabach Agdam. Rok temu na Lecha pokarali dość konkretnie. Co państwo sądzą? 2-2-7 trójek. Bardzo chciałbym, żeby udało się Rakowi awansować i liczę, że zagrają w fazie grupowej może. No ale proszę pana, nie ma co wyprzedzać. Po kolei. Dzisiaj akurat spędziłem noc w Częstochowie i spałem w tym samym hotelu, w którym śpi drużyna. I muszę powiedzieć, że przy śniadaniu byli bardzo mocno zdyscyplinowani i nie widać było strachu w ich oczach, więc zakładam, że będzie dzisiaj bardzo wyrównane spotkanie, ale oczywiście kibicujemy Rakowowi. No oczywiście, proszę pana, ale może tak bardziej precyzyjnie, może tak wynik byście państwo spróbowali podać. Grunt moim zdaniem to po prostu nie stracić. 2-2, 7 trójek. 11,5 minuty do 19. Wilki Erol, Trójka Polskie Radio, Trójka w drodze, po drodze. 80. urodziny dzisiaj Mika Jaggera. To wracamy na chwilę do pytania. Idealny utwór Stonesów do samochodu. 227 Trójek. Piękna, wspaniała audycja. Mam nadzieję, że Rolling Stones będzie wiecznie trwała. Taki utwór, który nazywa się Zaśpiewajmy to wszyscy razem, Sing This All Together. Ja myślę, że to jest piosenka, która rzeczywiście wygląda na to, jakby samochód poruszający się z szefem zespołu, z dziećmi, kwiatami i jedzie, podąża w jakąś nieznaną nam stronę, ale jest przy tym jasność, światło i będzie wszystko dobrze. Tak to widzę po prostu. Ale nam się trafił pan muzyczny romantyk. Proszę podążać taką właśnie drogą. 227 Trójek. Tutaj słychać było prawdę, a za moment, no właśnie, bo to różnie bywa. Piotr Łodej z gościem. News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. O dezinformacji mówimy, ale myślę, że warto zastanowić się także, jakie są zadania dezinformacji i co sprawia, że takie treści dezinformacyjne do nas docierają. To właśnie, jaki jest cel dezinformacji, manipulacji? Filozoficzne pytanie, panie redaktorze, no pewnie zależy od intencji twórcy. Na poziomie tej dezinformacji międzynarodowej, czy takiego już zorganizowanego narzędzia walki informacyjnej, celem dezinformacji jest destabilizacja społeczeństwa, do którego dezinformacja jest kierowana. A ta destabilizacja, powiedzmy, jest wynikiem różnych prób, a to podważania zaufania do instytucji publicznych, a to konfliktów wewnętrznych, czyli wzmacniania podziałów w danym społeczeństwie, budzenie lęków, próba wywołania nowych konfliktów. To na przykład bardzo często o tym wspominamy w kontekście Polaków i Ukraińców. Z jednej strony mamy stare, historyczne pewne zaszłości, ale one gdzieś tam były wyłagodzone przez lata, no ale odgrzewa się je intencjonalnie po to, żeby te konflikty ożywić. Ja nie twierdzę, że tego podłoża nie ma, bo jest faktycznie wiele rzeczy trzeba wyjaśnić, ale jak się zastanowimy nad tym, jakie to miałoby znaczenie w perspektywie dzisiejszej, no to może się okazać, że tutaj ktoś celowo chce wywołać dodatkowe emocje po to właśnie, żeby nasze społeczeństwa skonfliktować. Ale to nie tylko kwestia społeczeństw, to jest też no właśnie narzędzie wzmacniania konfliktów politycznych. I tu może wprost chodzić właśnie o wywołanie lęku albo agresji? To znaczy wywołanie lęku jest na ogół takim narzędziem poważniejszym w długotrwałej perspektywie, czyli buduje się szereg przekazów dezinformujących, po to, żeby podkreślić, że na przykład zostanie nam coś zabrane. Czyli na przykład podaje się nieprawdziwą informację o decyzji polityków związanej z tym, że no na przykład wciągają Polskę do wojny, tak? Albo wyolbrzymia się jakieś zdarzenia polityczne, które przedstawia się w taki sposób, żeby spowodować, żeby społeczeństwo się przestraszyło. A no właśnie, ale z pani zawodowego doświadczenia to jest skuteczna metoda? Bardzo. Wywoływanie lęku i strachu? Tak, jeżeli trafi na podatny grunt, a Polacy mają takie obszary, chociażby właśnie ekonomiczne, lęki są w nas jeszcze wciąż bardzo silne, bo jesteśmy stosunkowo młodym społeczeństwem, jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny, albo właśnie lęki związane z pewną niewolą czy utratą praw. To są tematy bardzo gorące i kiedy dezinformatorzy celowo w te obszary uderzają, to widać, że to polskie społeczeństwo łatwo tym emocjom ulega. Chociaż żeby tak negatywnie też nie mówić, to zdarza się też, kiedy umiemy nad tym zapanować. No, pokazaliśmy to w tej wojnie już ponadrocznej, że potrafiliśmy się zmobilizować i nie ulec próbom destabilizacji, jak choćby na przykład na początku wojny takie bardzo intensywne próby związane z przestraszeniem nas, że nie będzie gotówki. Ludzie ruszyli do bankomatów, wybrali pieniądze, potem zabrakło w tych bankomatach i było to nakręcane również poprzez dezinformację w mediach społecznościowych. No ale nie udało się, tak z perspektywy czasu, wywołać na tyle dużej paniki społecznej, żeby na przykład sektor bankowy został zdestabilizowany. A jak się teraz przed tym bronić? Jest jakaś skuteczna metoda? Gdy spotykamy się w mediach z takim przekazem, by nie wywołał w nas tego właśnie lęku czy agresji?